Sir Nep, tawagin niyo po akong Pawpaw. Isa akong construction worker. Ito na ang kinamulatan kong trabaho dahil hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pero hindi ko naman yun kinakahiya dahil kahit maliit ang sweldo ay alam ko na marangal ang trabaho ko. Nagkaroon po ako ng asawa at dalawang anak na naiwan ko sa probinsya dahil sa pabago-bagong lokasyon ng trabaho ko. Depende kung saang project ako madidestino. Nung una ay okay naman ang naging setup namin ng asawa ko. Kahit nasa malayo ako ay hindi ako nakakalimot na magpadala sa kanila. Halos lahat ng sweldo ko ay para sa pamilya ko. Nagtitira na lang ako ng pangkain hanggang sa bago magswelduhan. Pero yung mundo ko ay daig pa ang natabunan ng mga materyales namin sa site nang makarating sa akin ang balita na may ibang lalaki ang asawa ko. Dahil doon ay nagpakalasing ako matapos ang trabaho kasama yung mga katrabaho ko. Pinipilit nila ako na umuwi na sa barracks namin. Pero sabi ko susunod na ako. Uubusin ko lang yung natitirang alak. Gusto ko rin muna akong mapag-isa. Biniro nila ako na huwag akong magpapakamatay. Marami pa raw babae dyan. Baka raw kasi pagpasok nila bukas ay madatnan nila ako na nakabigti na doon sa site. Wala naman akong balak gawin yon, Sir Neb. Kahit na wasak ako nung araw na yon, ay hindi ko talaga iisipin na magpakamatay. Dala ng kalasingan sa pagewang-gewang kong paglalakad palabas ng site, ay hindi ko napansin ang isang hukay. Bago pa ako makalabas ay nashoot na ako roon. Nahulog ako sa hukay. Hindi naman yon kalaliman, pero ramdam ko pa rin yung pananakit ng katawan ko dahil sa pagbagsak. Sobra yung kalasingan ko. Umiikot yung paningin ko kaya hindi ko na nakuhang makatayo mula sa pagkakahulog. Doon na ako nakatulog sa loob ng hukay. Maya-maya pa ay